Банкір толькі-толькі намерыўся выкладаць платны рад, як увайшла Тамара Алексеевна. Яна зашыла рукаў і прывяла ў парадак прычоску. На губах яе красавалася ўсё тая ж усмешка. «Тамара Алексеевна, ці не ўгодна вам картачку?» – запытаў банкір. Тамара Алексеевна здалёк працягнула руку. «Пару». Ёй зараз жа далі месца за сталом, і яна села каля шчаслівага садовіча. Заплатіла грошы, закурыла папяроску. Лабановіч хацеў падысці і папрасіць прабачэння. Яна ж не падняла на яго вачэй, паціху перагаворвалася з садовічам і часамі смяялася кароткім смехам. Не гуляў у карты і Зязюльскі. Ён спярша сядзеў здалёк і пыхкаў папяроскаю, скручанаю з махоркі, а каб махорачны дым не біў у інтэлігенцкія насы, ён разганяў яго рукою, бо ўладары гэтых насоў звычайна заяўлялі пратэст. Так і цяпер Тарас Іванович, чмыхнуўшы носам, прамою глянуўшы ў бок Зязюльска: «Ты, бацька, дубальтовік, ну зноў засмуродзіў!» Зязюльскі шпурнуў сваю суслу папяросу, яна ўпала дзесь на лаўку, як ракета пырскнула іскрамі. «Ты мне школу спаліш!» – накінуўся зноў шырокі. Зязюльскі затаптаў папяросу, падышоў да стала і прыпыніўся за спінамі ігракоў. Калі банкір пачаў класці карты ў рады, на адзін момант стала ціха, як у магіле. У другім радзе не выйшла нічыя карта. «Мост кладзе», – сказаў Найдус і зірнуў на неверную Тамару Алексеевну. «Для банка гэта недобры знак», – азваўся Базыль. «Ёсць», – крыкнул Карэнчык і выкінуў на стол чырвеннага ніжніка. «Вярнуў сваю стаўку», – падаў голас Садовіч, і таксама выкінуў карту. Перад чацвёртым радам стан напружанасці ігракоў павысіўся. «Мая!» – сказала Тамара Алексеевна і засмеялася. Банкір заплаціў грошы, паклаў другую карту чацвёртага рада. «Мая!» – яшчэ грамчэй заявіла Тамара Алексеевна. Шум адабрэння пранёсся сярод ігракоў. «Ёй у каханні і ў картах шанцуе», – сказаў Найдус. «Ну, ты так даеш, што зараз іграка страціш. Давай дзевяты рад», – загрымеў Тарас Іванович. Напружанасць яшчэ ўзрасла. Базыль асцярожненька пасунуў уніз дзевятую карту, зірнуў на яе край, уздыхнуў, кіўнуў галавою направа і налева, каб даведацца, чыя бярэ дзевяты рад. Прыемна усміхнуўшыся, ён ткнуў пальцам у карты Садовіча. «Стары!» – гукнуў Садовіч. «90 капеек зарабіў!» Тарас Іванович шумаў шпурнуў на стол карты. «Прапёр 60 капеек», – прызнаўся Памахайлік. «Скупы ты, Базыль, чалавек!» – чмыхнуў сядзелец. «У яго і снегу на каляды не дастанеш», – з дакорам прамовіў Шырокі. «Не па-суседску робіш, Базыль», – упікнуў яго і старшыня. Тамара Алексеевна і Садовіч пахвалілі банкіра. «Маладзец, Базыль! Вам заўсёды гатоў», – азваўся з прыемнай усмешкаю Базыль. Банк падвоіўся. Банкір пачаў зноў тасаваць карты. «Ось шанцуе, як няхрышчанаму. З першай кіткі банк падвоіў», – з зайздрасцю сказаў Памахайлік. Партнёры тым часам зноў палезлі ў кішэні. «Што ж ты, мілачка, так сядзіш?» – запытаў Зязюльскі Лабановіча. «Возьмі картачку, па пятачку. Многа не прайграеш і не выйграеш, а час правядзеш з прыемнасцю. Дай папяросу». Лабановіч сам памыкаўся папрабаваць. Вельмі было спакусна і цікава. «Дай нам пару картачак», – сказаў Зязюльскі да банкіра. «Калі ласка, добрыя карты», – шапнуў Зязюльскі, глянуўшы на званковую дзявятку і на храстовага караля. Ён прыняў самы жывы ўдзел у новай ролі Лабановіча. Пастаў на дзявятку 10 капеек, а на караля 5. Стой. Я яшчэ прымажу 5 капеек на дзявятку. Зязюльскі пашукаў па кішэнях і выцягнуў мядзяк. Стаў смела. Ігракі ўваходзілі ў большы азарт. У банку было даволі многа грошай. Хто прайграў, таму хацелася адыграцца, яшчэ зарабіць, а хто выйграў, таму хацелася выйгрыш свой павялічыць. І грошы ямчэй часцей звінелі на стале, плывучы ў банк. Карэнчык варажыў на пальцах. Ніжнік сямёрка, ніжнік сямёрка. І стараўся пацэліць палец у палец, развёўшы ў бокі рукі, робячы імі некалькі калаваротаў. І калі выходзіла, што пальцы стыкаліся пры слове «ніжнік», то на ніжніка і ставілася болей. У Памахайліка быў другі спосаб варажбы. Ён клаў карты роўненька на край стала і стукаў іх далонню. Тая карта, што адлятала далей, цанілася вышэй. Чараваў і найдус, але яго чараўніцтва было асаблівага парадку. Тут было нешта задумана і загадана. Не адны толькі грошы прымаліся пад увагу, да яго прыйшла чырвенная дама, якая сімвалізавала сабою Тамару Алексеевну. Найдус адлажыў даму і падсунуў пад яе цішком паўрубель, а потым, падумаўшы, палажыў зверху яшчэ грыўню і сказаў банкіру: «На карце і пад картаю». Банкір толькі галавою паківаў і стаў выкладаць рады, сказаўшы: «Бярыце грошы». «Рана выйшла», – сказаў Памахайлік, выкідаючы на стол карту. «Наша возьме», – падбадзёрваў Зязюльскі Лабановіча. «Гані сюды», – крыкнуў Тарас Іванавіч і адвярнуў сваю карту, пад якою ляжаў рубель. «Вот угадае паставіць», – здзівіўся банкір, адлічаючы 3 рублі. «Я ж табе 4 прасадзіў». У чацвёртым радзе ўзяў кароль Лабановіча па 5 капеек. На смех паднялі, а Зязюльскі сказаў: «Мы яшчэ 9 рад возьмем. 5 капеек зарабіў? І то добра». Заміраннем сэрца ўсе чакалі 9 вала. Банкір паглядзеў у бок Тараса Івановіча і Найдуса. «Не даць бы ім! Нам давай!» – крычаў Зязюльскі. «А у вас што?» Лабановіч паказаў 9. «Ваша!» – радасна крыкнуў Базыль. «Ха-ха-ха, што?» І Зязюльскі пачаў штурхаць локцем Лабановіча, а ігракі кінулі злос на карты. Бедны Найдус хацеў непрыметна забраць паўрубля з-пад дамы, але банкір сачыў пільна: «Гані, гані!» І забраў паўрубель і грыўню. Тарас Іванавіч пацікавіўся картаю, як не хацеў Найдус выдаваць свае таямніцы. «Ха-ха-ха-ха!» – зарагатаў шырокі: «Тамара Алексеевна, нашто вы падвялі Найдуса?» І паказаў ей чырвенную даму. «Стукаю!» – крычаў банкір. «Променад!» – это значыла, што панк патроіўся і будзе апошняя здача карт. «Прапёр, брат, выйгрышы сваіх 50 капеек», – прызнаўся Садовіч прыяцелю. «Пушчу яшчэ рубелі квіта. Ты, брат, смаладзец, 9 вал узяў. А і ты ж узяў?» «Я яшчэ вазьму», – храбрыўся Садовіч. Базыль раздаў карты, банк яго рос, Найдус пачырванеў, відаць, высокія меркаваў стаўкі. А Зязюльскі тым часам даваў дарады Лабановічу, як якую паставіць карту. Паставілі ўвесь папярэдні выйгрыш. Садовіч таксама павялічыў стаўку і заміж рубля паставіў 2. Тамара Алексеевна была зусім спакойная, але чараўнічая ўсмешка збегла з яе губ. Цяпер толькі гульня перайшла ў найвышэйшую ступень напружанасці. Трывожна акінуў Базыль вачамі поле сваіх праціўнікаў, у банку было рублёў 20. Хацелася захаваць гэты банк, зняць як можна больш, а ігракі прагавітымі поглядамі акідалі кучу грошай, кожнаму хацелася як найбольш выцягнуць адтуль. Банкір аж закурыў, яму шчасціла, нават дзявятага рада нікому не даў. Вылажыўшы апошнюю карту, банкір пазбіраў мазы з-пад карт і абедзвюма рукамі пасунуў да сябе грошы. Набраўся як жаба гразі, прамовіў Найдус, хоць ён трохі адбіўся за гэты раз. Лабановіч спусціў свой выйгрыш, але Зязюльскі паддаваў яму духу: «Выйграем яшчэ, ты толькі мяне слухай». Садовіч тихенька падышоў да Тараса Івановича і напомніў яму аб трох рублях доўгу. «Браток ты мой родненькі, я ж голы астаўся, 7 рублёў прасадзіў, пачакай трохі». Калі на першы банк банкіраў не знаходзілася, то цяпер іх выскачыла адразу 3. «Я дзяржу банк», – загарланіў Памахайлік. «Банк стаўлю я», – замітусіўся старшыня. «Шыш! Аднаму і другому», – грымнуў Тарас Іванович і схапіў карты, расчышчаючы месца за сталом. «Я першы», – сказаў. «Паставіш яшчэ, чорт цябе не возьме», – сказаў шырокі і палажыў на стол 3 рублі. Скрыва глянуў Памахайлік. «Это чорт ведае што, з рук вырываць карты! Бочка!» – дадаў ён, панізіўшы голас. «Заткніся, кадзіла, добра смярдючая!» Тарас Іванович павернуўся да Памахайліка, кінуў яго грозным вокам. «Ціха вы! Все нагуляецеся!» – лагодненька сказаў да іх Зязюльскі. Шырокі пачаў раздаваць карты. «Табе колькі даць, масла ты лампаднае?» – спытаў ён Памахайлікам. «Не хачу на твой банк карты браць!» Памахайлік сядзеў надзьмуты. «Каяцца будзеш, карты бяручыя!» «А, ну давай!» – злосцю Памахайліка прайшла. «Піва! Горло прамачыць! Базыль, пасылай па піва!» Базыль не спрачаецца, ён нічого не мае супраць піва і адлічвае грошы на тузін бутэлек, бо ён жа выйграў. На сцэну выходзіць Ёсель, знікае, а праз нядоўгі час тарабаніць поўны кош піва. Банк Тараса Івановича цягнецца доўга. Грошы прыходзяць і выходзяць. Садовіч некалькі разоў даведваецца ў кішэні. Зязюльскі дыпламатычна адышоў ад свайго вучня, бо настаўніцкія парады аказваюцца марнымі. «Ну што?» – пытае Садовіч прыяцеля. «Кепска, брат», – трасе галавою Лабановіч. Яны адыходзяць ад стала, п'юць піва, выгляд у іх далёка не геройскі. «Ведаеш, брат, 10 рублёў прапёр. У цябе ёсць грошы?» – пытае Садовіч. «Слаба, брат». Выпіваюць яшчэ. Піва шаломіць стомленыя галовы, робіцца трохі весялей. У вачах стаяць фігуры карт, у вушах грошы звіняць, а там дзесь у нутрах глыбінях штось ныя, баліць, існуюць неспакойныя думкі. А голас спакусы шэпча: «Яшчэ ўсё можна паправіць, вярнуць свае грошы. Эх, вярнуць бы свае грошы». Садовіч дыміць папяросаю, Лабановіч прыглядаецца да ігракоў. Нялюдскія цяпер у іх твары, драпежніцкія, прагавітыя, закураныя пылам і дымам. Твар у Тамары Алексеевны асунуўся, яна як бы пастарэла. Лабановіч думае, рысуе ў думках сваіх вобраз яе ў старасці. Ой, праціўна. За сталом шум, лаянка. «Прамінат!» – грыміць Тарас Іванович. «Пазыч мне рубель», – кажа Садовіч. «Ведаеш, брат, што?» – адзываецца Лабановіч. Давай цішком, як пабітыя сабакі, пойдзем дадому. Я чую, што адыграюся, пазычу рубель, папрабуем яшчэ. Яны ідуць да стала, бяруць карты, у самы ўрачысты момант апошняй раздачы адчыняюцца дзверы. На парозе спыняецца новая фігура. Знімае заношаны капялюш, кланяецца, і па ўсіх кутках класа разліваецца насмешлівы голас. «Добры вечар, герой зялёнага поля!»